Capitolul 13. În ziua aceea, ieșind Iisus din casă, ședea lângă mare și s-au adunat la el mulții multe, încât, intrând în corabie, ședea în ea și toată mulțimea sta pe țărm, și la grăilor multe, în pilde zicând, iată a ieșit semănătorul să semene, și pe când semăna, unele semințe a căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat, altele au căzut pe loc pietruos, unde n-avea pământ mult și îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc, iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arșiță și neavând rădăcine s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii, apropiindu-se de el, i-au zis, de ce le vorbești lor în pilde? Iar el, răspunzând, le-a zis, pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acelora nu li s-a dat, căci celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, că văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg, și se împlinește cu ei prorocia lui Isaia care zice, cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, căci adevărat grezi vouă că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce priviți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Voi, deci, ascultați pilda semănătorului, de la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește, ci s-a semănat în inima lui, aceasta este sămânța semănată lângă drum. Cea semănată pe loc pietruos este cel care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme, și întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintește. Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea avuției înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Iar sămânța semănată în pământul bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, deci care aduce rod și face, unul 100, altul 60, altul 30. Altă pildă le-a pus lor înainte zicând, asemenea este împărăția cerurilor omului care semăna sămânță bună în țarina sa, dar pe când oamenii dormeau, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis, Doamne, n-ai semănat tu oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns, un om vrășmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis, voiește să ne ducem și să o plivim? El însă a zis, nu, ca nu cumva plivind neghina, să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească în împreună și grâul și neghina, până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, pliviți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea. O altă pildă le-a pus înainte zicând, împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care luându-l omul l-a semănat în țarina sa, și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele, și se face pom încât din păsările cerului, vin păsările cerului și se sălășluiește în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor, asemenea este împărăția cerurilor a luatului pe care, luându-l o femeie, l-a ascuns în trei măsuri de făină până ce s-a dospitoată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde și fără pildă nu le grăia nimic, ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice, deschide voi în pilde gura mea, pune voi și le ascunse de la întemeierea lumii. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, lămurește-ne nouă o pildă cu neghina din țarină. El răspunzând le-a zis, cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care i-a semănat este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului, trimite va Fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei ce fac fără de legea, și vor arunca pe ei în cuptorul cu foc, care va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor, cel care are urechi de auzit să audă. Asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Iarăși este asemenea împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune și, aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. Asemenea este iarăși împărăția cerurilor cu un năvod aruncat în mare și care adună tot felul de pești, iar când s-au umplut, l-au tras pescarii la mal și, șezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară. Așa va fi la sfârșitul veacului, vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și îi vor arunca în cuptorul cel de foc, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Înțeles ați toate acestea? Zisau lui, da, Doamne. Iar el le-a zis, de aceea orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din visteria sa noi și vechi, iar după ce Iisus a sfârșit aceste pilde, a trecut de acolo și, venind în patria sa, îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiți și ziceau, de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Au nu este acesta fiul teslarului? Au nu se numește mama lui Maria și frații verii lui Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile verișoarele lui au nu sunt toate la noi? Deci de unde are el toate acestea? Și se zminteau întru el, iar Iisus le-a zis, nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui, și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor.